ما حکومت نمائندہ گونگا پتران کنیں کے مسئلہ چانبین پکند ما حکومت نمائندہ گونگا پتران کنیں کے مسئلہ چانبین بکند